Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa viumbe vyote. Mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Mwenye kumiliki siku ya malipo. Wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada. Tuongoe njia iliyonyoka, njia ya uliowaneemesha, sio ya waliokasirikiwa wala waliopotea. Surati al-Fatiha imeteremka Makka. Sura hii iliteremka Makka kabla ya Hijra kuhamia Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Imeitwa al-Fatiha, yaani kifungulio, kwa kuwa ndio sura ya mwanzo katika mpango wa msahafu mtukufu, nayo ni sura ya mwanzo iliyoteremka kwa utimilifu wake. Na sura hii inakusanya jumla yaliyomo katika Qur'ani, na kama kwamba huu ni mukhtasari wake, na baadaye yatakuja mambo kwa tafsili babu babu. Na makusudio ya Qur'ani ni kubainisha tauhid, upweke wa Mwenyezi Mungu, na kubainisha ahadi na bishara kwa muumini mtenda mema, na kubainisha ahadi na onyo kwa kafiri na mtenda maovu, na kubainisha ibada, na kubainisha njia ya kufanikiwa duniani na akhera, na hadithi za waliomtii Mwenyezi Mungu wakafuzu, na hadithi za waliomuasi wakaangamia. Sura al-Fatiha inakusanya kwa ufupi na kwa kuashiria makusudio haya, na kwa hivyo ndiyo ikaitwa pia Ummul Kitab, yaani msingi wa kitabu. Sura inaanza kwa jina la Mwenyezi Mungu, ambaye hapana anayefaa kuabudiwa ila yeye, aliyesifika kwa kila sifa za ukamilifu, na ametakasika na kila la upungufu. Yeye ndiye mwenye rehma, ambaye ananeemesha kwa neema kubwa na ndogo, na za kuwapa wote, na za kuwapa waliokusika. Na yeye ndiye mwenye kusifika kwa sifa ya rehma yenye kudumu. Kauli ya mwanzo aliyosemezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuamrishwa na Mwenyezi Mungu ni ikra bismi rabbik, yani soma kwa jina la Mola wako mlezi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, jambo lolote lisiloanziwa kwa bismillahi ni pungufu. Kila sura ya Qur'an isipokuwa sura at-Tauba imeanziwa kwa bismillahir rahmanir rahim. Sifa njema za namna yote na katika kila hali ni za Mwenyezi Mungu pekee. Na tunamsifu yeye kwa sifa zote, kwa sababu yeye ndiye mwenye kuviumba viumbe vyote na mwenye kuviangalia na kuvilea. Neno Rabb kwa Kiarabu lina maana ya ubwana na ulezi na utengenezaji. Ndiyo tukatumia Mola mlezi. Neno Baba lina upungufu. Na yeye ndiye mwenye rehma ya kudumu, na rehma inatokana naye. Ananeemesha kwa neema zote ndogo na kubwa. Ar-Rahman ni jina lake Mwenyezi Mungu tu, na hafai mtu kuitwa hivyo. Na yeye peke yake ndiye mwenye kumiliki siku ya malipo na hisabu, yani siku ya kiyama. Anafanya atakavyo, wala hapana mwenye kushirikiana naye walao kukuonekana tu. Hatumwabudu yeyote ila wewe tu, wala hatutaki msaada kwa yeyote ila kwako tu. Tunakuomba utuwafikishe kuendea njia ya haki na kheri na mafanikio. Na njia hiyo ndiyo ya waja wako uliowawezesha kukuamini wewe, na ukawajalia neema ya uongofu na radhi, siyo njia ya waliostahiki kupata ghadhabu zako, na wakaiwachia njia ya haki na kheri, kwa sababu hao wameitupa imani kukuamini wewe na kuelekea kwenye uongofu wako. Hapana katika vitabu vyote vitakatifu vya dini zote dua inayolingana na hii kwa uzuri wake na utimilifu wake. Baada ya kumsifu Mwenyezi Mungu kwa rehma yake isiyo na ukomo wala kipimo, na kumshukuru Mola mwenye kuviumba na kuviangalia na kuvilea kwa huruma viumbe vyote, na kuhakikisha kuwa tunajua kuwa hapana Mungu ila yeye tu wa kuabudiwa na kuombwa msaada, na kuwa hapana wa kumuingilia katika ufalme wake na uwezo wake wa kulipa hisabu kwa kila alitendalo mtu, hapo tena ndiyo tunaomba. Na tunaomba nini? Si mkate wa kula wala riziki yoyote, wala jambo lolote la manufaa ya kimwili duniani, bali tunaomba uongofu kwenye njia iliyonyoka, njia ya kumwendea yeye Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Tunaomba tusiendee njia waliofuata wale waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu, kwa kuwa walifunzwa wakajua, lakini kwa chuki na jeuri wakakataa kuongoka. Wala sio njia ya wale ambao labda kwa ujinga wamepotea. Hiyo kwa mukhtasari ndiyo dua ambayo Waislamu wanafunzwa waiombe, na wanaiomba mara kadhaa wakadhaa katika swala zao na katika kila fursa inapotokea.